ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम आज श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान में समवेत है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस जो गौर पूर्णिमा कहते हैं, उनका जन्म दिवस का महोत्सव उद्यापन करने के लिए 3 दिन के बाद। गौर कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। संक्षेप में कहना है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य रूपानुग जने जीवन। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से पृथक नहीं है, वे रूपानुग अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगामी गण का जीवन है, प्राण। और रूप गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु का मुख्य पार्षद, जिनके द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु की पूरी शिक्षा और प्रेम प्रदान मिलता है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण से पृथक नहीं है, फिर भी पार्थक्य है। कैसे संभव हो? संभव नहीं है। भौतिक विचार में यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु से पृथक है तो पृथक ही है और एक ही नहीं हो सकते। परंतु अप्राकृत राज्य में सब कुछ संभव है। भगवान असीम है, इनकी शक्तियां असीम है, सब कुछ जो वे करते हैं सब कुछ अवांग मानस गोचर है, अर्थात साधारण वचनों का वर्णन के अतीत है और साधारण चिंतन के अतीत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सर्वोत्तम दर्शन हमको दिया है, जो अचिंत्य भेद भेद तत्व कहते हैं। अचिंत्य भेदाभेद वाद नहीं है। वाद का मतलब एक संप्रदाय या एक ऋषि का मत जो तर्क वितर्क से स्थापन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये किसी का मत नहीं है, ये कोई सीमित व्यक्ति का कल्पित दर्शन नहीं है। इस दर्शन के द्वारा हम वास्तव में सब कुछ देख सकते। दर्शन इसका मतलब क्या है? दर्शन का मतलब देखना। और जैसे हम विश्व को देखते हैं उसके अनुसार हम अलग अलग गति मिलती है। जो भौतिकवादी है जगत का दर्शन कैसे करते हैं? ईश्वर अहम अहम भोगी, इस जगत का मालिक मैं हूं, या मैं प्रयास करता हूं ईश्वर होना, सब कुछ नियंत्रण करना। तो मूर्ख लोग नहीं देखते कि हर कदम में, हर श्वास में वे नियंत्रित है। तो इतने बड़े मूर्ख है कि वे प्रयास करते या कल्पना करते है कि मैं नियंत्रण हूं, मैं ईश्वर हूं, और सब कुछ जो जगत में है वो मेरा भोग करने के लिए है। ये असुरिक दर्शन है। और कुछ आस्तिक लोग है जो भगवान में विश्वास करते हैं, परंतु उनका दर्शन है कि भगवान बड़ा है और मेरे बड़ा काका जैसे है और मुझको सुविधा देते है, मुझको मदद करते है मेरे सब जगत का भोग करने का प्रयास करने में। भगवान हम, भगवान बड़ा है, हम भगवान को कुछ धूप दीप फूल फल अर्पण करते है और विनिमय में भगवान का कर्तव्य है मुझको सब कुछ देना, जिससे मैं सुख शांति खुशहालता में इस भौतिक संसार में रह सकता हूं। और एक प्रकार का आध्यात्मिकवादी है वो मौखिक रूप से ईश्वर को मानते हैं, परंतु उनका लक्ष्य है भगवान के साथ लीन हो जाए, और उनका अंतिम दर्शन है कि जीव और ईश्वर एक ही है, सब कुछ एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो जो इस प्रकार दर्शन के द्वारा सब कुछ देखते हैं, तो कैसे देखते हैं कि सब कुछ जो हम देखते हैं वो सब मिथ्या है और सब कुछ एक ही है। और इस प्रकार स्वप्न में जैसे जीवन व्यतीत करते हैं और उनकी कल्पना है कि हम शरीर छोड़ के हम परम ज्योति में लीन हो जाएंगे, तो ये सब वाद है। और ये सब वादियों उनका अपना अपना वाद स्थापन करते हैं तर्क वितर्क करने से, परंतु परम सत्य कौन है? कृष्ण। क्या है? कौन है? कृष्ण, राधा कृष्ण। और वो परम सत्य युगल रूप श्री श्री राधा कृष्ण इस कलि युग में, इस कलि युग में, हर कलि युग में नहीं, इस विशेष कलि युग जिसमें हम अभी मानव शरीर धारण करके उपस्थित है, इस कलि युग में श्री श्री राधा कृष्ण उपस्थित है चैतन्य महाप्रभु का रूप में। चैतन्य महाप्रभु ये रूप कोई भौतिक रूप नहीं है, भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। हम असंख्य रूप धारण करते हैं एक एक करके, भगवान का रूप सच्चिदानंद सनातन पूर्ण चिन्मय, भगवान में कुछ अज्ञान अविद्या का दोष, किसी प्रकार का दोष नहीं है, और वे पूर्ण आनंदमय है। तो चैतन्य महाप्रभु वे भी सनातन है, वे सदैव विराजमान है उनका धाम में और सर्वत्र भी विराजमान है, और विशेषकर इस कलयुग में ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण आते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आगमन निर्गमन के पश्चात चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। वे राधा कृष्ण से अभिन्न है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिने शक्ति रस्मात एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौतो चैतन्याख्यम प्रकटम यद अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुगलितम नोमि कृष्ण स्वरूपम। स्वरूप दमदा जो चैतन्य महाप्रभु के सबके घनिष्ठ पार्षद थे, इस सिद्धांत देते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि राधा कृष्ण एक वस्तु है, परम प्रेम वस्तु, अद्वैत वस्तु, वे परम सत्य है। सामान्यतः हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण परम वस्तु है। श्रीमद् भागवत में इस सिद्धांत स्थापित है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अनेक रूप है, असंख्य रूप है, अवतारम ही असंख्यानम। भगवान के असंख्य अवतार है, परंतु मूल रूप कृष्ण कृष्ण है। तो परम सत्य कृष्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यं परं धीमहि। परम सत्य कृष्ण है। तो एक गुप्त सिद्धांत है जो श्रीमद् भागवत में हर अक्षर में है, परंतु साधारण पंडितों का गोचर नहीं है कि भगवान कृष्ण जो ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदं परम पूर्ण है, राधा के बिना अपूर्ण होते। भगवान तो कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सदैव राधा के साथ। यदि हम केवल कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण खाली कृष्ण बोलने से वो परम सत्य का वर्णन पूर्ण नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण कहते हैं वो परम सत्य का पूरा वर्णन होता है। या यदि हम कृष्ण केवल कृष्ण कहते हैं लेकिन हम समझते कि कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण, तो परम सत्य का वर्णन इस प्रकार पूर्ण होते हैं। तो राधा कृष्ण परम सत्य है, वे दो व्यक्ति नहीं है, वो एक वस्तु है जो आनंद वर्धन करने के लिए और प्रेम रस आस्वादन करने के लिए शाश्वत काल में, ये परम सत्य जो काल के अतीत है, शाश्वत काल में दो रूप में प्रकट होते हैं, राधा और कृष्ण। वे अभिन्न है, कैसे? अचिंत्य, साधारण बुद्धि से ये सब रहस्यमय तत्वों समझना संभव नहीं है। विश्वास, कृपा और प्रेम संचारित बुद्धि से ये सब गुह्य कथा समझना संभव है। तो राधा कृष्ण एक वस्तु नहीं किच्छु भेद, कुछ भेद नहीं है राधा और कृष्ण में, फिर भी वे दो जैसे हैं। भगवान कृष्ण परम पुरुष परम भोक्ता है और राधा परम स्त्री है, परम भोग्य है। तो दोनों एक साथ लीला विलास करते हैं और इस प्रकार प्रेम प्रचुर प्रेम रस की सृष्टि होती, सृष्टि नहीं होते, वो प्रेम रस सदैव वर्तमान है, वो प्रेम रस का वर्धन सदैव और बढ़ते बढ़ते हैं इस प्रकार। तो राधा कृष्ण एक वस्तु, वे सदैव दो रूप, युगल रूप प्रकाश करते हैं, लीला रस आस्वादन करने के लिए। वो दो रूप जब सम्मिलित होते हैं, वो रूप गौ रूप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण। तो कैसे कृष्ण है? उनकी वंशी नहीं है, मोर का पंख नहीं है, तो कैसे? और गोपियां कहां है? तो कैसे कृष्ण है अगर गोपियां नहीं है, रासलीला नहीं करते हैं, तो कैसे कृष्ण है? और कहां है अर्जुन भीम, कहां है वृंदावन, तो कैसे कृष्ण है? तो वही कृष्ण है इस लीला में। वो एक ही कृष्ण अन्य भाव राधा भाव आस्वादन करते हैं। राधा भाव द्युति, वो कृष्ण है। तो कैसे कृष्ण है? वो अकृष्ण है। कृष्ण का मतलब श्याम और गौर गौर है। तो वो श्याम रूप कृष्ण जो श्याम रूप है, श्याम सुंदर, इस बार गौर सुंदर गौर रूप में आए हैं, क्योंकि राधा कृष्ण सम्मिलित है। और राधा और कृष्ण जब सम्मिलित है, क्योंकि राधा का भाव कृष्ण का से अधिक प्रभावशाली है, इसलिए वो कृष्ण का श्याम वर्ण आच्छादित होते हैं और वो श्याम सुंदर गौर सुंदर बन जाते हैं। राधा भाव इस गौर रूप में ही श्याम सुंदर उनका ईश्वर भाव चढ़ देते हैं। ईश्वर हम अहम भोगी कौन कहते हैं? असुरिक जन। तो एक व्यक्ति ईश्वर हम अहम भोगी कहते, एक व्यक्ति जो असुर नहीं है वे कहते कौन? कृष्ण, क्योंकि वे वास्तव ईश्वर और भोगी है। तो कृष्ण वो असुरिक जन का अभिमान है, मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं। और कृष्ण का अभिमान है, मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं, लेकिन कृष्ण के लिए वो अभिमान उचित है, योग्य है, और दूसरों के लिए अनुचित है। तो तो भगवान कृष्ण ईश्वर है, भोगी है, और जब राधा के साथ उन सम्मिलित होते, जब राधा का भाव ग्रहण करते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, वो भावना चढ़ के भक्त भाव ग्रहण करते हैं। क्योंकि राधा कौन है? परम अधीन भगवान कृष्ण ईश्वर है, स्वाधीन स्वतंत्र। तो राधा परम स्वाधीन परतंत्र है और वे परम भोग्य है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जो जगत में है, सब कुछ इस जगत में असंख्य ब्रह्मांडों में, और विशेषकर आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, गोलोक जगत में सब कुछ जो है भगवान श्री कृष्ण का भोग्य वस्तु है। और परम भोग्य वस्तु है श्रीमती राधा, श्रीमती राधा जिनके बिना भगवान कृष्ण और कुछ भोग नहीं कर सकते। तो राधा की प्रेम भावना का प्रभाव इतना सा है कि परमेश्वर स्वतंत्र भगवान वो राधा का प्रेम भावना से वशीभूत हो। तो इसलिए जब राधा और कृष्ण सम्मिलित होते तो राधा भाव युक्त होते हैं कृष्ण, और भक्ति भावना का स्वाद का भोग करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि मैं परम भोगी हूं, परंतु राधा मेरा संगति करने से राधा वो सुख, प्रेम सुख जो अनुभव करते हैं वो मेरा सुख से अधिक है। तो मैं परम भोगी हूं, लेकिन राधा मुझसे अधिक सुख प्राप्त करते हैं, तो इसलिए मुझे राधा का प्रेम सुख क्या है इसको अनुभव करना चाहिए। लेकिन जब तक मैं श्याम सुंदर, मुरलीधर, त्रिभंग सुंदर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण का रूप में हूं, जब तक उस रूप में हूं तब तक वो अभिमान रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण भक्त का रूप ग्रहण करते हैं भक्ति की माधुरी आस्वादन करने के लिए, और वो रूप है चैतन्य महाप्रभु। राधा भाव द्युति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम, वही कृष्ण है, परंतु इस अवतार में अकृष्ण है। अकृष्ण का मतलब उनका रूप श्याम नहीं है, और उनकी भावना कृष्ण की भावना जैसे नहीं है, भक्त का रूप में है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत बहुत बहुत ही कठिन है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों का ज्ञान मार्ग पर साधना करने के पश्चात शायद एक भाग्यवान ज्ञानी जन समझ लेंगे कि परम सत्य वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कौन है? वासुदेव कृष्ण जो राधा के साथ में है वृंदावन के बाहर, तो कि कृष्ण परम सत्य है, बहुत कम महान महान ऋषि मुनि योगी समझ सकते, वासुदेव सर्वम। परंतु इस साक्षात्कार के ऊपर कि वासुदेव परम सत्य समझने में चरम स्तर नहीं है, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा के साथ परम सत्य का चरम साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार बहुत बहुत कम महान महान सिद्ध ऋषि मुनिगण समझ सकते। और भी साक्षात्कार होना चाहिए कि वो राधा कृष्ण जो प्रेम पराकाष्ठा है, वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और परम सत्य परम निरंतर यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुद स्तुन्वंती दिव्याय सब देवगण के आराध्य होते हुए भी वे चुनादपि सुनिचैन तरोरेव सहिष्णुन अमानिन अमानदेन कीर्तनीय सदा हरि ही। इस परम नम्रता का श्लोक सिखाते है और अपने आचार्य जीवे प्रभु जीवे रे सिखाए, वे स्वयं अति सुनम्रता से कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। तो जो सर्वोच्च है तो स्वयं जैसे सबकी नीच है, इस विनम्र भक्ति भावना से भावित होते हैं। तो ये सब रहस्यमय कथा है। तो जो बद्ध जीवों सब बद्ध जीव उनकी तुच्छ बुद्धि से जितने बड़े पीएचडी इत्यादि होते हुए भी तो परम सत्य के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते, और ज्यादा पीएचडी का गलत विचार है कि परम सत्य तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है। इतने बड़े मूर्ख है। अगर आप विद्वान होना चाहते हैं, मेरा सलाह है स्कूल मत जाओ। जो स्कूल नहीं जाते है उनका ज्ञान जो आ ई वो नहीं लिख सकते, उनका ज्ञान ये सब बड़ा पीएचडी से और ज्यादा और बहुत ज्यादा है, क्योंकि जड़ो विद्या जतो मायार भाईभाव तुमार भजने बद्ध मोहजनमय अनित्य संसारिक जीव के करे गाढ़ा। अर्थात जो पीएचडी है उसका वास्तव परिचय है वो एक बड़ा गाढ़ा है। तो अगर विद्वान होना चाहते है तो हरि कृष्ण बोलो, सुखी रहो और भगवद गीता यथारूप पढ़ो, आप परम विद्वान होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु साधारण बुद्धि से समझना वस्तु नहीं है। परम सत्य कौन अन्वेषण करते हैं? जो क्लास आके सेल फोन बंद करते हैं। अगर आपका संसारिक बात करना है तो आप जरा सा वापस जाओ संसार, और यदि गौर का संसार में प्रवेश करना चाहते हैं तो जरा से कम इस समय आपका मोबाइल बंद करो। तो भारत इस देश की वैशिष्ट्य क्या है कि भारत में बहुत बड़ा फैक्ट्री है? नहीं, कि भारत में वो भारत का चंद्रयान वो रॉकेट महाकाश में भेज देते, वो भारत, ये भारत का महत्व है क्या? भारत का महत्व है कि इस देश में भगवान स्वयं कृष्ण राम आते हैं और बहुत बहुत मुनि ऋषिगण इस देश में तपस्या करते हैं या कम से कम पूर्व काल में किए हैं। इस देश में गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा गोदावरी इत्यादि महती महती पवित्र नदियां हैं। तो इस देश का वास्तव उद्देश्य है कि पूरे जगत में इस देश सबसे अनुकूल स्थान है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इस दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। इस प्रश्न केवल भारत में ऋषि मुनिगण करते हैं। तो इस देश में बहुत बहुत ऋषि मुनि संत साधु आए हैं और आजकल आज तक भी है। आजकल वो कुंभ मेला हो रहे हैं हरिद्वार में और वहां पर बहुत बहुत आध्यात्मिक वाद्यम समवेत है। तो यही प्रमाण है कि तो इतने सा अपप्रचार गलत प्रचार होते हुए भी भारत में बॉलीवुड होते हुए भी आज तक भारतीय लोग का मुख्य उद्देश्य या उनकी प्रधान रुचि है आध्यात्मिक प्रगति में, भौतिक प्रगति नहीं है। तो ऐसे ही इस भारत में आज तक और विशेषकर पूर्व काल में बहुत बहुत बहुत ऋषि मुनि संत साधु योगी इत्यादि है और थे। और उनका मुख्य लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, क्योंकि वे जानते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम कि इस भौतिक जगत दुखमय है, इसलिए साधना तपस्या ब्रह्मचार्य ये सब विधियों के द्वारा हमको मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो मोक्षाकांक्षी उनमें बहुत कम है जो समझते बहुनाम जन्मनाम अंत मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतितामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। बहुत कम है जो इतना भाग्यवान है कि इस सिद्धांत प्राप्त करते हैं कि भगवान कृष्ण परम पुरुष है, वे मुक्तिनाथ है। लोग जो मुक्त होने चाहते हैं उनको मुक्तिनाथ अर्थात विष्णु के चरण में आश्रय देना चाहिए। परंतु अधिक मोक्षाकांक्षी स्वीकार नहीं करते अथवा ज्ञात नहीं है कि मुक्तिनाथ भगवान विष्णु है। आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम, बहुत कृच्छ कष्ट करके, कृच्छ साधना कठिन साधना करके परम पद जाते हैं, लेकिन परम पद अर्थात वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। द्वार का बहार रहते ज्योति में, और चूंकि वे पुंडरीकाक्ष भगवान कृष्ण जिनकी आंखों कमल फूल जैसे सुंदर है, अथवा वो कमल फूल की सुंदरता भगवान श्री कृष्ण के सुंदर आंखों की प्रतिबिंब, तो वो अति सुंदर अति दयाल परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अनादर करने का फल से जो अपने प्रयास से मुक्त होते हैं, वे या क्लास में मोबाइल बंद न करने का फल से तो परम पद जाके भी वापस आना पड़ता है। तो केवल जो परम ज्ञानी है, जो परम भाग्यवान है, स्वीकार करते हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम् न जाने। मधुसूदन सरस्वती जो एक पर अद्वैतवादी था, वो भी स्वीकार किया कि कृष्णात् परम, कृष्ण से परम, कृष्णात् परम तत्वम अहम् न जाने, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। और अद्वैतवादी के इस कलयुग में अद्वैतवादी के परम नेता शंकराचार्य, उन्होंने भी स्वीकार किया कि नारायण परो व्यक्तात् भजगोविंदम भजगोविंदम भजगोविंदम मूढ़ामते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुखिन करने, भजगोविंदम भजगोविंदम भजगोविंदम मूढ़ामते। तो मूढ़जन भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो लेकिन इस भौतिक जगत मूर्ख मूढ़जनों से बड़ा है, इसलिए हम सभी इधर हैं। इच्छा द्वेष समुद्धेन द्वंद्व मोहेन मोहेन, हम सब मोहित हैं, इसलिए हम इस भौतिक जगत में हैं। तो परम प्रेम परम सत्य भगवान कृष्ण को समझना सबसे उन्नत ऋषियों के लिए कठिन है। और गौर तत्व जो राधा कृष्ण का गुह्य अपरूप है, इनको कैसे समझना है, कैसे संभव है, केवल इनकी कृपा से। इनकी कृपा हम इनके भक्तों से मिलती है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम आज यहाँ आया है गौर नाम कहने के लिए, गौर कथा सुनने के लिए, गौर धाम में कम से कम कुछ दिन में यहाँ रहने के लिए। ये सब गौर कृपा का प्रकाश है। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो बाहर से हैं, आप विशेषकर विशेष प्रयास करो। गौर कौन तत्व है इस विषय पर समझने में, क्योंकि जो बंगाली है, जो इस मानव जन्म में बंगाल में जन्म लिया है और जो वैष्णव है, बंगाली वैष्णव, उनका स्वाभाविक विश्वास है गौर में कृष्ण भक्त। जो बंगाल में जन्म लेते हैं उनके लिए कृष्ण भक्ति का मतलब गौर भक्ति, दोनों अभिन्न है, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति का मतलब ही गौर भक्ति है, क्योंकि सब कृष्ण भक्त जो बंगाल में है वो सब गौर के भक्त है। कृष्ण भक्ति का मतलब मृदंग करतल लेके हरे कृष्ण कीर्तन करना, तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति होती है बंगाल में। इसलिए बंगाल और उड़ीसा में खास जो वैष्णव संप्रदाय है उनका स्वाभाविक विश्वास है चैतन्य महाप्रभु में, क्योंकि उनका विचार नहीं है उनकी संस्कृति में कृष्ण भक्ति है गौर की भक्ति, दोनों अभिन्न है। और हम जो हमारा पाप कर्म का फल से भारत के बाहर इस जन्म में इस बार जन्म लिया भारत के बाहर, और चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली, हम जो अभी प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण भक्ति करते हैं, अथवा कम से कम हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति करना, तो हम भी कृष्ण भक्ति कैसे जानते हैं? कृष्ण भक्ति गौर की भक्ति, क्योंकि प्रभुपाद हमको कृष्ण भक्ति किस प्रकार भक्ति हमको दे, तो जो चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय की शिक्षित भक्ति, तो हम भी कृष्ण भक्ति और गौर भक्ति दोनों एक ही इस प्रकार मानते। तो हम जो विदेश से आया है, हम भारतीय लोग की स्थिति से बहुत निम्न है, परंतु एक विचार धारणा में हम भारतीय लोगों से एक प्रकार भाग्यवान है कि जो कृष्ण भक्त है या कृष्ण भक्ति करते हैं भारतीय लोग, जो बंगाली या उड़िया नहीं है, वे चैतन्य महाप्रभु को खास नहीं जानते, और उनकी विचारधारणा में तो कृष्ण भक्ति का मतलब जो सूरदास नरसिंह मेहता मीरा इत्यादि से मिले हैं, तो ये सब सूरदास इत्यादि, तो और दक्षिण भारत में भी पुरंदर दास त्यागराज ये सब बड़े बड़े भक्त कृष्ण भक्त थे, और उनका प्रभाव रामानुजाचार्य माध्वाचार्य महान महान आचार्य, तो फिर भी जो गौर में चैतन्य महाप्रभु में विश्वास नहीं करते हैं वे पूर्ण भक्ति राधा कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती। चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरव विषय चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है कि वे कृष्ण प्रेम प्रदाय है और कृष्ण प्रेम का मतलब राधा कृष्ण प्रेम क्योंकि ये प्रेम शब्द का कोई अर्थ नहीं है राधा के बिना। कृष्ण प्रेम का मतलब जो राधा की कृपा से मिलता है तो विशेषकर जो बंगाल और उड़ीसा के बाहर जन्म लिए है जो हिंदी बोलने वाले हैं मेरा विशेष अनुरोध है आप सब महान भक्तों के चरणों पर कि आप विशेष प्रयास करो चैतन्य महाप्रभु का तत्व के बारे में ज्ञात होना। चैतन्य चरितमृत पढ़ो पहले भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए परंतु भगवद गीता का वास्तव अर्थ श्रीमद् भागवत का वास्तव अर्थ जो परम व्रज प्रेम अर्थ है वो प्रेम सिद्धांत केवल चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उपलब्ध है। तो आप लोग विशेष प्रयास कीजिए चैतन्य महाप्रभु का तत्व और उनका सिद्धांत समझने के लिए ये मेरा अनुरोध है। और अभी और समय नहीं है तो हम अभी समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।